Kolekcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 14 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ozdrowieńcy pomogą chorym na koronawirusa. W najbliższych dniach oddadzą swoje osocze. Doprecyzowanie przepisów nakazujących zakrywanie ust i nosa zapowiada Ministerstwo Zdrowia. WHO ostrzega przed zbyt wczesnym znoszeniem ograniczeń nałożonych z powodu epidemii. Osoby wyleczone z koronawirusa wkrótce będą mogły oddać krew potrzebną do leczenia COVID-19. W Polsce jest około 450 osób, które pokonały wirusa. Tak zwani ozdrowieńcy mają przeciwciała, które mogą pomóc innym zakażonym koronawirusem w walce z tą chorobą, mówi Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Które przeszły zachorowanie, u których potwierdzono 2 negatywne wyniki w kierunku koronawirusa i te osoby po 14 dniach od takiego potwierdzenia będą mogły kontaktować się z regionalnymi centrami lub też regionalne centra podejmą taki kontakt celem wypracowania i zweryfikowania, czy mogą zostać dawcami osocza do ozdrowieńców i w przyszłości być może uratować życie innym pacjentom, dla których los może był mniej łaskawy i ten przebieg choroby jest cięższy. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dostały wytyczne w tej sprawie i pod koniec tego tygodnia będą mogły pobierać od ozdrowieńców krew. Przed czwartkiem pojawi się doprecyzowanie przepisów nakazujących zakrywanie ust i nosa, zapowiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił wprowadzenie tego obowiązku dla wszystkich osób poruszających się w miejscach publicznych. Nowe wytyczne mają rozwiać pojawiające się wątpliwości, mówi wiceminister Cieszyński. Ta zmiana pojawi się przed czwartkiem, czyli przed dniem, w którym te przepisy odnośnie noszenia masek poza właśnie miejscem zamieszkania mają wejść w życie. Także jestem przekonany, że te wątpliwości, które się pojawiają, one są racjonalne i na pewno należy się do nich odnieść i takie odpowiednie zmiany będą wprowadzone. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że do zakrycia ust i nosa będzie można użyć nie tylko profesjonalnych masek, ale też szalików czy chust. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, by nie znosić zbyt wcześnie restrykcji nałożonych z powodu koronawirusa. Szef WHO mówi, że jeśli obostrzenia zostaną przedwcześnie złagodzone, to może to grozić kolejną falą zakażeń. W czasie wideokonferencji z dziennikarzami szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że sytuacja związana z koronawirusem zaczyna poprawiać się w kilku europejskich krajach. Ostrzegł jednak, że władze poszczególnych krajów powinny dwa razy się zastanowić, zanim złagodzą obostrzenia, w tym przede wszystkim nakazy pozostania w domach. Takie decyzje muszą być oparte przede wszystkim na trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz na informacjach, jakie już mamy o tym wirusie. Wiemy, że COVID-19 rozprzestrzenia się szybko i że jest zabójczy, 10 razy bardziej śmiertelny niż świńska grypa sprzed 11 lat. Wirus szybko się rozchodzi, ale poziom zakażeń opada znacznie wolniej. Hiszpania, jeden z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie, ogłosiła dzisiaj, że znosi część ograniczeń i pozwala niektórym pracownikom wrócić do pracy. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że chciałby znieść ograniczenia do 1 maja, ale jego doradcy uważają, że jest to nierealne. Włochy z kolei przedłużyły obostrzenia do 3 maja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przedłużenie do 11 maja kwarantanny wprowadzonej dla całego społeczeństwa ogłosił wieczorem prezydent Francji. W wystąpieniu telewizyjnym Emmanuel Macron zapowiedział też opracowanie planu pomocy najbardziej dotkniętym przez epidemię sektorom. Kwarantanna miała się zakończyć 15 kwietnia. Emmanuel Macron. Epidemia wciąż nie znajduje się pod naszą kontrolą. Im bardziej będziemy przestrzegali rygorystycznych przepisów, tym więcej istot ludzkich ocalimy. Z tego powodu kwarantanna będzie kontynuowana do 11 maja. Prezydent Francji przyznał, że Piątą Republikę zaskoczył impet i rozmiar epidemii. Niemniej państwo francuskie szybko stawiło temu czoła. Kilka miliardów maseczek z importu, ożywienie rodzimej produkcji, także respiratorów, zorganizowanie ewakuacji ciężko chorych z najbardziej dotkniętych regionów do mających więcej wolnych łóżek szpitali oraz za granicę. Dalej zapowiedział. Opracowany zostanie specjalny plan pomocy najbardziej dotkniętym finansowo sektorom, restauratorom, turystyce, hotelarstwu czy imprezom kulturalnym. Emmanuel Macron obiecał dodatkową pomoc najuboższym rodzinom i studentom oraz zamrożenie lub zniesienie obciążeń wobec przedsiębiorstw. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo deszczu, będzie padał też deszcz ze śniegiem i śnieg. Od minus 3 stopni do plus 2, lokalnie przygruntowe przymrozki, do minus 5. Wtorek pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Będzie chłodno, od 4 stopni na Podhalu do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze trójkowe spotkanie pod szyldem PS. Zaczął Boy from Mars, utwór Highlight, i przyznaję, że poległam, szukając informacji na temat A Boy from Mars, bo wpisanie takiego hasła do wyszukiwarki komputerowej to jak otworzenie jakiejś gigantycznej księgi domysłów, fikcyjnych biografii. Wniosek jest taki, że chłopców z Marsa na Ziemi żyje bardzo wielu, ale ja nie mam dzisiaj w sobie siły i miejsca, aby te informacje przeczesywać, a zatem skupimy się po prostu dziś w nocy na muzyce. tak pięknie zagrała amerykańska kompozytorka i taka poszukiwaczka dźwiękowych eksperymentów, Caitlin Aurelia Smith. Jej nowa epka The Steady Heart ukazała się kilka dni temu i z tej małej płyty posłuchaliśmy utworu tytułowego, a także wspaniałego zamknięcia tego albumu Expanding Electricity. I zostajemy w Stanach Zjednoczonych i zostajemy przy artystkach doświadczonych, które właśnie prezentują światu nowe albumy. Can't Laurel Hallow. Postanowiłam przypomnieć jej utwór Do You Ever Happen z płyty z 2017 roku i dołączyć utwór z najnowszej płyty z opętaniem w nazwie. Ciekawe opętanie, dźwiękowe opętanie, bardzo różna płyta od tych, które przedtem Laurel wydawała i będziemy do tego albumu z pewnością wracać. Były damy, to pora na dama lub po prostu pana. We'll be right back. Ron, francuski kompozytor, producent i takie moje odkrycie, ponieważ szczerze mówiąc szukałam intrygujących utworów kompozycji Bryce'a Dessnera i tych oczywiście nie brakuje, ale przy okazji tych poszukiwań trafiłam na Rona i już w tym właśnie ogrodzie zostałam i właśnie dlatego dwa utwory od tego francuskiego artysty pojawiły się na antenie dziś w nocy. Dziś w nocy, o czym jeszcze nie powiedziałam, mamy danie główne i to jest danie przygotowujące nas, a zatem przystawka przed ukazaniem się drugiej płyty polskiej grupy Dynasonic, czy też Dynasonic. 30 kwietnia zaplanowano premierę płyty numer 2, a ja dzisiaj przypominam, jak brzmiała płyta numer 1, bo to tak naprawdę były dwa nagrania, dwie strony płyty winylowej. Teraz jesteśmy na tej pierwszej. Thank you. Dynasonic, utwór zatytułowany po prostu D1, zaprezentowany w związku z nadchodzącą premierą płyty numer 2. Debiut dzisiaj świętujemy po to, żeby sprawić, czy też pobudzić oczekiwania